กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่เรามาพบกันนั้นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองท่านผู้ฟังแต่เรามาพบกันอยู่บ่อยๆอาทิตย์หนึ่งนี่ก็หลายครั้งว่ากันไปแล้วก็ทุกวันนั่นแหละไม่ต้องมากวันละครึ่งชั่วโมงแต่บ่อยๆมันจะเป็นการช่วยย้ำช่วยซ้ำให้สิ่งที่เป็นธรรมานั้นก็ไปสู่ใจของเราได้เวลาที่เราเจอกระแสต่างๆนะฟังกระแสที่มันเป็นไปในทางตัณหาจะพัดพาเราให้ไปในทางต่ำให้ไปในทางที่มีความลุ่มหลงให้ไปในทางที่มีความโกรธขัดเคืองให้ไปในที่ที่มันจะมืดบอดที่มันจะไม่เห็นอะไรไม่มีความรู้แจ้งแต่เราถูกมันพัดไปทางนั้นเราจะต้องทวนกระแสทวนกระแสที่จริงๆก็คือการตัดกระแสนั่นเองคือตัดกระแสไม่ให้ตามไปกระแสซึ่งบางทีต้องทั้งตัดทั้งทวนนั่นคือถ้าตัดอย่างเดียวมันก็ยังถูกพัดไปอยู่ตามหลักการของฟิสิกส์เนี่ยแต่เราพยายามข้ามแม่น้ำโดยพยายามแล่นเรือตรงๆไปเพื่อที่จะตัดกระแสเนี่ยมันก็ยังจะถูกพัดตามไปอยู่มันจะไม่ได้ไปตรงฝั่งตรงข้ามพอดีเป๊ะมันจะถูกเลื่อนไปหน่อยหนึ่งเพราะว่ากระแสของแม่น้ำที่พัดมาเพราะเราจึงต้องมุ่งหน้าเพื่อที่จะตัดด้วยทวนด้วยกระแสที่เราจะต้องพาไปทางที่จะทั้งตัดกระแสทั้งทวนกระแสของตัณหากระแสที่ทางที่เราต้องไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งคือโสตะนี่คือกระแสเหมือนกันแต่ไม่ใช่กระแสของตัณหาเป็นกระแสที่จะไปสู่นิพพานเป็นกระแสที่จะไปสู่ฝั่งโน้นของแม่น้ําฝั่งนี้บางทีก็มีอันตรายหลายอย่างทั้งโจรทั้งเพชฌฆาตทั้งอสรพิษทั้งคนที่จะเป็นภัยต่างๆฝั่งนี้มีอันตรายจะข้ามไปฝั่งโน้นเรือสะพานอะไรต่างๆก็ไม่มีถ้าว่ายไปกระแสน้ําก็แรงกระแสน้ำนี่ก็จะพาไปทางต่ำไปอีกข้างล่างนั่นก็จะเป็นน้ำตกมีอสุรกายมีน้ำวนในน้ำนี่ก็มีทั้งปลาร้ายมีทั้งจระเข้อะไรต่างๆเอ้าจะทำยังไงเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีได้โดยเร็วเราก็พยายามที่จะประกอบแพขึ้นโดยใช้หญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้มาประกอบกันพยายามไปอย่างโดยเร็วด้วยมือและเท้าเวลาที่พยายามไปว่ายทวนกระแสด้วยว่ายตัดกระแสด้วยเนี่ยกระแสที่เรามุ่งหน้าไปพาไปนั้นเป็นกระแสที่จะไปสู่นิพพานคือฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือนิพพานที่มันจะเย็นที่มันจะมีความไม่มีทุกข์ที่มันจะสบายใจอยู่ฝั่งโน้นเราจะทําเราจะปฏิบัติไปเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆท่านผู้ฟังการศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยเพราะนั้นจึงมีช่วงเวลาที่ข้าพเจ้านำธรรมะในหมวดต่างๆหมายเดิมมาฟังได้ศึกษาในลักษณะของการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติได้ในวันนี้ก็พอดีธรรมะฟังมีธรรมะฟังที่ชื่อว่าคุณจักริตถามมาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่ทำให้เป็นคนถอยวันนี้จึงจะเอาเรื่องนี้มาให้ได้ฟังกันแล้วก็จะอาศัยเรื่องนี้ในการตอบคำถามของคุณจักริตพอดีพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกที่ชื่อว่าคุตกานิกายบทที่เป็นเรื่องสั้นๆย่อๆเป็นบทแห่งธรรมอยู่ในเล่มที่25เริ่มต้นที่ข้อ305พระสูตรที่ชื่อว่าวะสละสูตรท่านผู้ฟังมีหนังสือจะเปิดอ่านตามไปก็ได้หรือถ้าไม่มีฟังทางนี้ก็ได้ข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถีก็ในสมัยนั้นแลอักขิกะภารตวาชพรามก่อกองไฟแล้วตกแต่งของที่ควรบูชาอยู่ในนิเวศของตน ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกในพระนครสาวัตถีเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอักขีกะภารทวาชพราหมณ์พราหมณ์นั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลทีเดียวจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าหยุดอยู่นั่นแหละสมณะโล้นหยุดอยู่นั่นแหละคนหัวโล้นหยุดอยู่นั่นแหละคนถอยก็เมื่อพราหมณ์ภารทวาชะผู้บูชาไฟหรืออักขีกะภารทวาชะพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านรู้จักคนถอยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทําให้เป็นคนถอยอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่รู้จักคนถอยหรือธรรมะเป็นเรื่องกระทําให้เป็นคนถอยดีละขอท่านพระโคดมจงแสดงธรรมตามที่ข้าพเจ้าจะพึงรู้จักคนถอยหรือธรรมะที่ทำให้เป็นคนถอยเถิดดีละพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่ออักขีกะภารทวาชพราหมณ์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระองค์จึงได้ประพันธ์บทคาถาคือคำที่ผูกเป็นคำกราบขึ้นอย่างนี้ว่าคนมักโกรธผูกโกรธลบหลู่อย่างเดียวมีทิฏฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนถอย 2. คนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวหรือแม้เกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอย 3. คนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนฆ่าคนเดินทางจึงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนถูกเขาถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีและเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ประพฤติล่วงเกินในภรรยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยข่มขืนหรือด้วยการร่วมรักกันพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงด่าว่าพ่อตาแม่ยายพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์พูดกลบเกลื่อนเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอย่าพึงรู้เราปกปิดไว้พึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ไปสู่สกุลอื่นแล้วและบริโภคโภชนะที่สะอาดย่อมไม่ตอบแทนเขาผู้มาสู่สกุลของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้ลวงสมณพราหมณ์หรือแม้วันนิพกอื่นด้วยมุสาวาทพึงรู้ว่าเป็นคนถอยก็เมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือพราหมณ์และไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนในโลกนี้ผู้อันโมหะครอบงำแล้วปรารถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มีพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนเลวทรามยกตนและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตน พึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาหลามกมีความตรณีโอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคนตีเตียนพระพุทธเจ้าหรือตีเตียนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์สาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยและ20ผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นแลเป็นคนถอยต่ำช้าเป็นโจรในโลกพร้อมทั้งพรหมโลกคนเหล่าใดเราประกาศแก่ท่านแล้วคนเหล่านั้นนั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นคนต่อยและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลไม่เป็นคนต่อยเพราะชาติคือการเกิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะการเกิดแต่เป็นคนต่อยเพราะกรรมเป็นพราหมณ์เพราะกรรมคือการกระทำท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงนี้บุตรของคนจันทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่าตังมาคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุกเองเขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพราหมณ์เป็นนั้นมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำรอกกามราคะเสียได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชาติไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงบรมโลกแต่คนในวรรณพราหมณ์ใดที่เกิดในสกุลผู้สาธยายมนต์เป็นพวกร่ายมนต์แต่พวกเขาปรากฏในบาปกรรมอยู่เนืองๆพึงถูกติเตียนในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุคติชาติคือการเกิดห้ามกันพวกเขาจากทุคติหรือจากกระหาได้ไหมบุคคลไม่เป็นคนต่อยเพราะการเกิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะการเกิดแต่เป็นคนต่อยก็เพราะการกระทำคือกรรมเป็นพราหมณ์ก็เพราะการกระทำคือกรรมก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอักขิกะภารตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระครมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งกับพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้นี่คือพระสูตรที่เรียกว่าวะสารสูตรธรรมฝังในพระสูตรนี้ได้อธิบายถึงเรื่องของคนถอยเอาไว้อยู่20อย่างด้วยกันแล้วก็เริ่มเรื่องมาจากการที่เขามาด่าพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละว่าเป็นคนถอยเป็นสมณะโลนปกติเนี่ยคนที่เขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะอ้างถึงพวกพระสงฆ์เนี่ยรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยว่าเป็นพวกสมณะโลนเป็นคนโลนเป็นสมณะโลนจะพูดในลักษณะนี้ซึ่งคนที่โกนผมในสมัยนั้นก็ถูกจับโกนผมก็นักโทษเท่านั้นเองคุณถูกจับปุ๊บเขาก็จะกลั้นผมโกนผมคุณออกนะถ้าทำผิดมานะแล้วก็จะถูกจับไปประจานทำให้คนที่เขาไม่ชอบพระเขาก็จะคิดไปในทำนองว่าเฮ้ยพวกนี้เป็นคนไม่ดีเป็นสมณะโลนก็เลยเอาคำว่าคนถอยนี่แหละมาเชื่อมโยงด้วยกันการที่พราหมณ์คนนี้เขากล่าวอยู่อย่างนั้นเนี่ยด้วยวาจาที่แบบด่าเลยล่ะแต่เพราะว่าเขาตื่นเช้ามาพวกพราหมณ์ใช่ไหมเขาก็จะบูชาไฟเนี่ยพราหมณ์คนนี้ที่ชื่อว่าอักขิกะอักขินี่ก็คือไฟนั่นเองนามสกุลพระรัตวาชะเป็นนามสกุลที่มีอยู่มากในสมัยนั้นแล้วก็เป็นพราหมณ์ก็คือพราหมณ์ที่นามสกุลพระรัตวาชะที่ทำหน้าที่ในการบูชาไฟ ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำเรียบร้อยแต่งตัวสีขาวสวยงามจุดไฟเพื่อบูชาตั้งอะไรต่างๆไว้แม่วันนี้เป็นวันมงคลของฉันแต่หันไปอีกด้านหนึ่งโอ้ยไปเจอคนโล้นคนหัวโล้นพวกสมณะโล้นโอ้ยวันนี้มันเป็นวันซวยอะไรกันนี่มีความคิดประมาณนี้แล้วก็เลยพูดวาจาหยาบขึ้นมาเลยด่าพระพุทธเจ้าล่ะคนถอยว่างี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้นั่งเนี่ยท่านฟังยืนอยู่เนี่ยเดินไปอยู่เนี่ยเขากล่าวว่าเป็นคนถอยก็เลยถามเขาบอกว่าเอ้าท่านรู้จักคนถอยหรือธรรมะที่เป็นเรื่องทําให้คนถอยหรือไม่พูดสั้นๆแค่นี้ยืนอยู่ด้วยพระมารถวาชาเนี่ยตําหวังคือก็เป็นผู้ที่ศึกษาความรู้คัมภีร์อะไรต่างๆมาอยู่หลายอย่างแล้วล่ะแต่ด้วยในขณะนั้นแม้ที่ฉันกําลังจะทําการบูชามาเห็นคนที่เขาคิดว่าเป็นลักษณะคนกาลกินีก็เลยพูดจาหยาบขึ้นแต่พอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตําหวังซึ่งเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นเสียงพรหมเป็นเสียงเหมือนกับนกกระวิกนี่คือหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ32ประการของพระองค์คนที่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยจิตมันจะแบบสบายใจแต่เสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นนั่นคือถ้าคนมีบุญมีบารมีมีอินทรีย์ถึงที่ควรแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมันจิตก็จะน้อมทีนี้พอพราหมณ์คนนี้แต่เขายังไม่ได้เหตุปัจจัยอื่นๆแค่อาศัยตาดูมาจากไกลๆโอ้เห็นคนหัวโล้นก็เลยพูดหยาบขึ้นแต่พอมีเหตุปัจจัยเนี่ยปัจจัยในที่นี้คือได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าเห็นเข้ามาใกล้ๆแล้วก็เริ่มเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในบางอย่างเช่นฟันบ้างเช่นกรอบหน้าบ้างเช่นมือบ้างตาบ้างจิตใจก็เลยเริ่มน้อมขึ้นมาโอ้พอได้ยินเสียงปุ๊บก็ฉุกคิดขึ้นได้เออใช่เราไม่รู้จักคนถอยหรือธรรมะที่ทําให้เป็นคนถอยในที่นั้นก็เลยสาธุการขึ้นว่าโอ้ยงั้นสาธุเถอะขอให้ช่วยบอกหน่อยว่าคนถอยเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่มาในพระสูตรในเรื่องคนถอย20อย่างก็อย่างที่ได้ในธรรมบุฟังได้ฟังไปคนมักโกรธปูโกรธเบียดเบียนสัตว์เที่ยวปล้นชาวบ้านลักสิ่งของของคนอื่นนี่คือเรื่องของศีลในมีข้อที่ไม่ได้อยู่ในศีลเช่นว่าการกู้หนี้มาใช้แล้วบอกว่าฉันไม่เป็นหนี้เธอทำลืมไปทำเฉยๆดอกเบี้ยก็ไม่ส่งอะไรก็ไม่ส่งแต่คนที่เป็นแบบนี้คนถอยแน่นอนแต่ก็ยังมีข้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการพูดเท็จเป็นลักษณะของมิจฉาวาจาทั้งหมดเลยมิจฉากัมมันตะทั้งหมดด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าแต่สามารถทำได้อยู่คือตัวเองยังเป็นคนหนุ่มคนสาวอยู่ยังไม่ได้แก่เฒ่าแต่พอพ่อแม่แก่เฒ่าไปไม่เลี้ยงดูเนี่ยหรือว่าให้พี่น้องคนอื่นเลี้ยงดูหรือว่าคิดว่าระบบของรัฐจะเลี้ยงดูบ้านคนชราเลี้ยงดูทำแบบนี้คือเป็นคนถอยหรือว่าไปสู่สกุลอื่นแล้วกินอาหารของเขาแต่พอเข้ามาบ้านเราไม่ได้เลี้ยงเขาตอบแทนอันนี้ก็เป็นคนไม่ดีอีกอันนี้ก็จะมีสอดคล้องกับในหลายๆพระสูตรที่เกี่ยวกับว่าการใช้จ่ายทรัพย์ก็มีการใช้จ่ายในการดูแลมารดาบิดาใช้จ่ายในการทำพลีกรรมสงเคราะห์แขกคนที่มาเราก็ต้องมีเครื่องของอะไรเตรียมมาไว้เพื่อที่จะต้อนรับคนการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นการเป็นคนถอยหรือไม่ได้เป็นคนถอยในธรรมวังในทางคำสอนนี้ไม่ได้เป็นที่ว่าคุณเกิดมาโดยชาติกำเนิดแต่คุณเกิดในตระกูลนี้คุณยังเป็นคนถอยคุณเกิดในสลัมชีวิตคุณก็ต้องแย่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือคนที่เกิดในตระกูลสูงชีวิตคุณถึงจะดีหรือคนที่เกิดในนามสกุลนี้มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆบ้างมีชื่อเสียงกิตติยศที่บรรพบุรุษทำมาบ้างแล้วชีวิตฉันจะดีมันไม่แน่ในที่นี้เพราะว่าอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดชาติกำเนิดคุณเกิดมาอยู่ในวรรณะฉันทานพระพุทธเจ้าขอยกตัวอย่างถึงคนฉันทานที่เลี้ยงตัวเองได้พวกวรรณะอื่นๆเขายังมากราบมาไหว้คนฉันทานนี้ชื่อว่าตังมาคะหนูเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นชาดกที่ยาวพอสมควรที่ว่าจะเอามาอ่านให้ฟังในวาระต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างยกมาเฉยๆในพระสูตรนี้แต่ในทางตรงกันข้ามแต่คนที่เกิดในวรรณะสูงพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์ แต่ถ้าทำความชั่วช้าลามกเช่นว่าด่าว่ามารดาบิดาของตัวเองเนี่ยไม่ต้องถึงกับลงไม้ลงมือละลงไม้ลงมือนี่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแค่ด่าว่ามารดาบิดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนต่อยแล้วนะหรือว่าทำชั่วอย่างอื่นๆทำอกุศลธรรมทั้งทางกายวาจาหรือทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งชาติกำเนิดไม่ได้จะช่วยเขาให้พ้นจากนรกได้เลยไม่ได้ช่วยเขาเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นพรหมได้เป็นคนดีในปัจจุบันไม่ได้ช่วยเลยถึงแม้คุณคิดว่าคุณมีเงินมีชาติกำเนิดสูงทำไม่ดีแล้วเอาเงินยัดซะจะไม่ต้องไปอยู่ในคุกแต่คนเขาก็ติเตียนกันเอาเงินก็เอาเงินอุดปากเขาซะอย่าติเตียนคนกลุ่มอื่นที่คุณไม่ได้ยัดเงินเขาก็ติเตียนคุณอยู่ดีเพราะว่าทำไม่ดีเอาเงินยัดคนกลุ่มนั้นด้วยมันอย่ามาพูดอย่างนี้ฟังแล้วมันเคืองต่อให้เขาไม่พูดเลยนะคนทั่วโลกพูดว่าคุณดีคุณดีแต่ถ้าคุณทำไม่ดีใช่ป่ะในใจเขาก็ยังคิดว่าโอ้ยคนนี้ทำไม่ดีแต่ฉันรับเงินเข้ามาเอาพูดดีๆก็ได้แต่จิตใจมันก็ยังคิดอยู่ว่าคนนี้มันคนไม่ดีเพราะมันทำชั่วชาติกำเนิดไม่ได้จะช่วยเขาให้พ้นจากความชั่วได้แต่การกระทำต่างหากกรรมคือการกระทำจะทำให้คนที่เกิดมาไม่ดีอ่ะโอ้ฉันเกิดมาในสกุลต่ำเกิดมามืดแล้วไหมแต่คุณไปสว่างได้ไปสว่างทำยังไงอ่ะก็ต้องเดินไปทางสว่างสว่างนี่คือทางไหนทางที่เป็นกุศลธรรมทางที่มันจะไม่ถอยอ่ะทางไหนที่ไม่ถอยเอาก็อย่าประพฤติผิดศีลอย่าประพฤติผิดสัมมาวาจาอย่าประพฤติผิดในเรื่องของสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีสัมมาวาจาระยะตรงข้ามกันตรงเนี้ยท่านผู้ฟังที่อยากให้ฟังนี่แหละที่คำถามของคุณจักริตมาที่บอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมคือความเป็นคนถอยอย่างใดอย่างหนึ่งใน20อย่างอย่างนี้แล้วจะแก้อย่างไรตรงนี้ดีมากเลยนะท่านผู้ฟังถ้าเรารู้ว่าเรามีข้อใดข้อหนึ่งใน20อย่างเหล่านี้แสดงว่าคุณมีสติตั้งขึ้นมาแล้วมีสติตั้งขึ้นแล้วคือคนถอยเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าฉันเป็นคนถอยแล้วก็พ่อแม่ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็ต้องด่าก็ต้องว่าน่ะไม่รู้ตัวน่ะว่าตัวเองเป็นคนถอยด่าว่าพ่อแม่นี่เป็นคนถอยนะต่อให้พ่อแม่จะไม่ดียังไงก็ตามก็จะต้องรู้จักในการที่จะบอกมีกุศลบายบอกด่าว่าไม่ได้นั่นเป็นคนถอยคนเขาบางทีก็ไม่รู้นี่คือหมายความว่าคิดว่าตัวเองถูกเปลินไปแล้วยึดมั่นไปแล้วถือมั่นไปแล้วไม่ได้มีสติละไม่มีสติบางทีก็ไม่รู้ตัวเอาก็เขารักฉันเด็กมันยอมเด็กมันยอมก็ผิดศีลใช่ป่ะเอาก็ล่วงหญิงอื่นโดยการที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยก็เป็นคนถอยเหมือนกันน่ะเป็นข้อที่8ที่บอกว่าผู้ประพฤติล่วงเกินในหญิงอื่นทั้งที่เขายอมก็ตามเถอะถือว่าเป็นคนถอยเหมือนกันเราก็ต้องฝืนตรงนี้เดี๋ยวจะฝืนได้ข้อแรกเลยท่านผู้ฟังต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนตั้งสติเอาไว้การที่รู้ว่าเราผิดข้อไหนเรารู้แล้วอันนี้คือมีสติละทีนี้ประเด็นคือว่าต้องละมันเสียสิ่งที่ไม่ดีต้องละมันเสียอย่าเก็บเอาไว้วิธีละจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะละได้วางได้ปล่อยได้ไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้สติตั้งเอาไว้แล้วนะสตินี้ถ้าเราฝึกให้มีกำลังคำว่ามีกำลังในที่นี้ก็หมายความว่าฝึกให้เหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลักที่มันคงสตินี้เปรียบเหมือนเสาที่มาฝังถ้าเป็นเสาที่มันแบบไม่แข็งแรงเป็นเสาไม้ซีกธรรมดาแล้วก็ปักอยู่บนดินเลนปักก็ปักไม่แน่นด้วยเนี่ยแค่ฝนตกใส่หรือลมพัดมาเนี่ยมันก็ล้มเพลเลยนี่คือเหมือนสติที่ไม่มีกำลังใช่อยู่เรามีสติแล้วเรามีสติในการที่จะรู้ว่าโอ้ยเป็นคนถอยอย่างนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะมันไม่ใช่จะไม่ดีในแค่ปัจจุบันถูกเขาด่าถูกเขาว่าด้วยยังไม่ดีต่อไปในอนาคตถ้าโลกหน้ามีจริงสวรรค์นรกมีจริงฉันต้องไปนรกแน่นอนแต่ถ้ารู้ขนาดนี้แล้วแสดงว่ามีความร้อนใจละดีละรู้ขนาดนี้แล้วแสดงว่ามีหิริมีโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปละดีละทำให้มันยิ่งขึ้นไปท่านผู้ฟังพลังจิตเราสั่งสมให้มากขึ้นโดยการเพิ่มที่สติของเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามีกำลังแล้วเนี่ยเราจะรู้องคุณในข้อต่อไปเช่นว่าสติเรามีกำลังแล้วโอ้สมาธิฉันยังอ่อนอยู่ความเพียรฉันยังน้อยไปก็ไปเพิ่มตรงสมาธิเพิ่มตรงความเพียรปัญญามันยังตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดแต่สติมีกำลังอยู่นะก็จะรู้ตรงนี้ก็เพิ่มพลังปัญญาขึ้นโดยการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความเน่าเปื่อยในกายพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารทำอย่างนี้แล้วจิตมีกำลังใช่ไหม มีปัญญาพอถึงจังหวะที่มันจะทำคุณธรรมของความเป็นคนถอยเนี่ยเช่นว่าปรารถนาของเล็กน้อยก็พูดโอ้อวดสิ่งที่ไม่มีจะพูดขึ้นไปเนี่ยด้วยจิตที่มีพลังเนี่ยมันก็จะหยุดได้ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่าจิตที่มีกำลังมากขึ้นมันจะตัดได้ลาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ฝึกเฉพาะตอนที่คุณธรรมเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่เพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ใจใจถ้ามีกำลังจิตที่ดีมีพลังแล้วไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วร้ายลามกคุณธรรมของความเป็นคนต่อยเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะถูกยับยั้งได้มันจะถูกละเสียได้มันจะถูกกำจัดออกไปได้มันจะถูกทิ้งออกไปจากใจได้ด้วยใจที่มีพลังสามารถสลัดสิ่งที่มันเหนียวเหนียวหนืดหนืดนี่มันเตื้อของตัณหามันเตื้อของอวิชชามันเตื้อของอกุศลธรรมจะมีความเหนียวหนืดเป็นเหมือนยางเหนียวเป็นเหมือนต่างเหนียวที่จะมาแบบรัดรึงใจของเราเวลาจะสลัดมันออกมันก็เหนียวเราก็ต้องตัดมันตัดตรงที่มันจะเหนียวเหนียวที่มันติดตรงนี้แหละถ้าตัดไม่ดีก็ระวังเนื้อหลุดก็ต้องตัดดีๆเพราะฉะนั้นมีดจะต้องคม precision จะต้องมีอย่าง precision คือความเป๊ะๆที่คุณจะต้องแบบจรดมีดลงไปเป๊ะตรงนี้ปาดเข้าไปตรงนี้แต่มันจะไม่ได้โดนหนังแต่ปาดสิ่งเหล่านี้ออกไอ้ความเป๊ะตรงเนี้ยคือเรื่องของสมาธิความคมตรงเนี้ยคือเรื่องของปัญญาการกระทําตรงเนี้ยคือเรื่องของความเพียรสตินี่คุมไม่หมดเลยสตินี่คุมไม่หมดให้มีความเป๊ะให้มีความคมให้มีการกระทำตรงนี้ปาดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจของเรามันไม่ได้มีประโยชน์จะทำให้เราเป็นคนต่อยถูกด่าว่าในปัจจุบันไม่พอยังจะทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยถ้าเรามีคุณธรรมในความเป็นคนต่อยอันนี้ข้าพเจ้าขอยินดีด้วยแล้วรู้ตัวแล้วมันดีคนที่ไม่ได้เคยยอมรับตัวเองหรือเปิดเผยความผิดของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีเพราะฉะนั้นพอเรารู้จักเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเออใช่ฉันมีคุณธรรมของความเป็นคนต่อยอันนี้คือคุณหายไปข้อหนึ่งแล้วนะความเป็นคนต่อยเนี่ยหายไปข้อหนึ่งแล้วเพราะว่าข้อหนึ่งนี่คือตัวเองชั่วก็ปกปิดเอาไว้ไม่ให้คนเขารู้แต่นี่เปิดเผยออกมาแต่ความเป็นคนต่อยนี่หายไปข้อหนึ่งแล้วดีแล้วแต่เราพยายามทำให้มากขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ใช่ไปเจาะจงตรงคุณธรรมความเป็นคนต่อยเพราะว่าเราจะละไม่ใช่ละตรงยางเหนียวไม่ได้ละตรงอกุศลแต่เราทําสิ่งที่เป็นกุศลคือให้จิตของเรามีที่อยู่ใหม่ให้จิตของเราเนี่ยมีที่อยู่คือมรรค8มีที่อยู่คือศีลสมาธิปัญญามีที่อยู่คืออินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอจิตเรามีที่อยู่ตรงนั้นมันจะละไอ้จักเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมได้คิดว่าท่านผู้ถามคือคุณจักริตที่ถามคำถามมาในเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับหมวดธรรม20อย่างในเรื่องความเป็นคนถอยจึงเอามาให้ฟังกันในช่วงของการศึกษาธรรมะเพื่อได้ประโยชน์จากงูพิษนั้นและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆสามารถเขียนส่งมาได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลข1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ส่งข้อความก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร